păto. Mă pang celonit de lume în bac, nu cum am bang. La tala, puclen, puclen, pulis la nat, setan, potuc, cucican, oa! Apa porokatan soto kulowo mundurat prajang itu amuk suramrata jaya mrata nata panjang kripik prabu kolondaru ayo dono kripik mambang tu sang wisnu patoro tutu karpe dewi anoman mundura kana buta saramu kuwi tutu tandingmu ayo waspada karo nata madra prabu pulaja trasang kritis. Jangan mati orang-orang di foto. Dikrik, kalau mau. kadek ati kok ayo. Rek kula jurono rek kamar menan yo kuwi. Mbo ayo, royohan kula dewo. Rek lakon mati. Tapi tapi ojo meneh kok tandang kridani. Suarane dhe bengok bisa mbingung atine mungsuh ya. Prayitna ngati-ati. Mongso kuwato nadai pengabareku. Walang pedhut ora weruh kiblat kowe. Anuman, Antaséna, sing ati-ati mungsuhmu kebayani. Podo mundur kalah pengari bawa karakundi begawan tawolak gerak-gerak pisan. Mono Narendra panjang gribik Sang Prabu Kala Ndaru eling-eling ratuning perkasaan tatanpa tatanan nalika semana wis prapta pelataran pasmeden suci nggih ing sanggar pamujan ingkang nedhenge begawan Dawala netepi kewajiban manembah Kang Maha Suci rajak-rajak sampai Prabu Kala Ndaru ing pengangkah badhe minggah ing pasmeden suci kesang lating baya pengari kula dawuh kon